किंच भ्रांतस्य सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञानम अभ्रांतस्य वा। ये प्रत्यभिज्ञाए भ्रांतस्य होती अभ्रांतस्य वा नाद्य अंगीकारात् सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञान भ्रांतस्य तो ठीक है, भ्रांतस्य सादृश्य न द्वितीय इतिहा अभ्रांतस्य अभ्रांत का वा प्रत्यभिज्ञान सादृश्य से ऐसा बात नहीं अभ्रांतस्य इति अभ्रांतस्य हि केशादो यथा सदृशति तदा अभ्रांतस्य हि केशादो यदा सदृशति तदा पूर्ववालैरिमे बाला सदृशा इति जायते बाल है ना बाप फ ब चाहिए बाल है बाबे और अभेद तो है हाँ बाली बाली यार अलावा हाँ अब बाबे और राले और बाबे और अभेद बल बल बलवान बलवान बल बोला राम हाँ वो दोनों होता है कहीं कहीं अंतस्थ है वाली और जो बालक में बालक हैं प फ वर्ग बाल बाल के अंतस्थ वह तो वाह है वाह वो है वाह गति गंधर्व से बनता है अरे बाल बाल अरे हाँ हाँ कहीं कहीं से अभ्रांत यदि होगा ना केशादु जो सादृश्य ज्ञान होगा तो प्रतिभा वही है ऐसे प्रतिभा नहीं होती सदृश ज्ञान होने पर क्या होगा इमे बाला पूर्व बाली सदृशा ये जायते ऐसे बुद्धि होती वहाँ वही तय इमे ते वही में ऐसी बुद्धि प्रतिभा नहीं होती अभ्रांत से उत्तरार्थ संभावित सर्वा अभिसंवादार्थ ही सर सर्वेशम अभिसंवाद कोई भी संवाद मतभेद नहीं पूर्व बाले के समान ये बाल दिखते ऐसे होता है अतः सादृश्यात् अभ्रांतस्या भी कदाचित भवत ऐक्य धीर अभ्रांत में कभी ऐक्य वही है ऐसे हो जाए नित्या तयव तयवामी इति मतिर जायते न तो कस्यचित् एक जाति निमित्तात् प्रत्यभिज्ञेयम् इष्यते तो ये एवं अमिति मतेरी तो कस्यचित् न जायते अभ्रांतस्य अभ्रांत नहीं तो भ्रांत है तो नहीं अलग है अभ्रांत से ते एवं अमी ऐसे नहीं और इस अतः यम प्रतिभिज्ञा एक जाति निमित्ता सजाति होने से प्रतिभिज्ञा हुई न कि सादृश्यात् केशादिषु अभ्रांतस्यैव प्रतिभिज्ञा दृश्यमाना कथम अवन्वयते पूर्व जी कहता अभ्रांति की प्रतिभिज्ञा होती है कहना एक जाति निमित्त ही प्रतिभिज्ञा व्यक्ति निमित्त तो असंभव हो अत सदाता व्यक्ति निमित्त नहीं होने से एक जाति निमित्त प्रतिभिज्ञा होती है दार्ष्टान्तिके वैषम्य में प्रत्यक्षम च और घट आदि में प्रत्यक्षम च तदेवेद मिते तद वस्तु कर्म कम उल्लिखत जायते साक्षा दतिते हन्य धर्मकम् प्रत्यक्षं च तदेव इदमिति एतद् वस्तु कर्मकम् उल्लिख्यत जायते अतिते हनि दूसरे दिन अतिते हनि अधर्मकम् कोई धर्म नहीं एतदेव तत् धर्म रहित एतदेव तत् करके इसे ज्ञान होता है प्रत्यक्ष तदेव इदम् तत्र तदेव इदमिति एतत् प्रत्यक्षं परोक्षत्व अपरोक्षत्व धर्म उपलक्षितम् घटादि कर्मभूतम कर्म घटों को देता है वहाँ इदम प्रत्यक्ष तद परोक्ष है तो अधर्म वहाँ परोक्षत्व परोक्ष धर्म का रहित घटादि कर्मभूतम साक्षात विषय कुर्वद उत्पद्यते प्रतिविज्ञा तदेव इदम प्रतिविज्ञा होती तत्स्थित परोक्ष लिया परोक्षत्व प्रत्यक्ष धर्म नहीं लेकर अधर्म कम वो वस्तु कर्म एतद वस्तु कर्म कम ये घट वस्तु को लेकर विषय करके प्रतिविज्ञा होती साक्षात विषय को उत्पद्यते तद विषय में क्षणिकत्व अनुमान बाधितत्वाद भ्रांतम प्रत्यक्षम इतिहास क्या और जो प्रत्यक्ष है भ्रम हो जाएगा क्षणिकत्व अनुमान प्रतिविज्ञा रूप जो प्रमाण सिद्धांत देता है पूर्व विषय था क्षणिकत्व अनुमान से प्रतिविज्ञा बाधित है इसे प्रतिविज्ञा तो भ्रम है प्रत्यक्ष इतिहास इदमेव इदमेव तदेवेद मित्येषोऽनुभवो दृढ़ प्रत्यक्षो बाध्यते नाय मनुमानेन केनचित् इदमेव तद इदमेव तत् तदेव इदम इतेस अनुभव दृढ़ प्रत्यय दृढ़ अनुभव केनचित अनुमानेन न बाध्यते अयमेव अनुभव दृढ़ प्रत्यक्ष अनुभव इदमेव तदेव इदम इसलिए केन अनुमानेन केनापि अनुमानेन न बाध्यते अग्नि उष्णता अनुमानवद प्रत्यक्ष विरुद्ध से क्षणिकत्व अनुमान न देती अग्नि अनुष्ण द्रव्यता प्रत्यक्ष विरुद्ध तो अनुमान ही नहीं होता है इसलिए घट आदि में क्षणिकत्व अनुमान नहीं होगा प्रतिज्ञा विरोधात् विपरीतम बाध्य बाधकत्व प्रत्यय पूर्व पिछले का अनुमान से बाधित प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान ने कहन चीज न बाध्यते नहीं दहने शैत्यानुमान आदि अस्नेहानुभव बाध्यते प्रत्यक्ष सिद्ध अनुभव स्ने तथा प्रकृति तथा हेतु प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षेण विरोधे लिंगम आभासतां व्रजेत यतो तो नानुमानेन प्रत्यक्षस्यास्ति बाधनम् प्रत्यक्ष नहीं विरोधी लिंगम आभासता में लिंग आभास हो जाता है यतः अतो प्रत्यक्ष से अनुमान न बाधनम अस्ति न बाधन होती अबाधित विषय तो अनुमित अंगत्वाद अनुमिति के अबाधित विषय तो चाहिए बाधित विषय को तो अनुमित नहीं होगी उत्तम उपज्य फलितम यतः अतो अनुमान प्रत्यक्ष से बाधन नास्ति सादृश्य प्रत्यानुपपत्तिश्च इत्यादि भाष्यम व्याकृवाण नाप्य अनेकार्थदर्शी इत्यत्र उक्तम अधिक विवक्षया अनुवदति सादृश्य प्रत्यानुपपत्तिश्च इत्यादि भाष्य पहले अभी व्याख्यान करते हैं नाप्य अनेकार्थदर्शी इत्यत्र उक्तम भाष्य में फिर नाप्य अनेकार्थदर्शी आपके मत में है ही नहीं तो कैसे प्रतिविज्ञा होगी विवक्षाया अनुवदत अधिक कहने के लिए विज्ञात विज्ञात पूर्व कुंभस्य पुनः कुंभांतरे क्षणे सादृश्य प्रत्ययो युक्तो नत्वसु क्षणिकात्मसु विज्ञात पूर्व कुंभयन कुंभांतर क्षण सादृश्य प्रत्यय युत क्षणिकात्व से न युत क्षणिक में कैसे सादृश्य प्रत्यय होगा विवक्षितम अधिकम विषय देते उसे अधिक क्या कहेंगे पूर्व दृष्ट्वा पिछे तिष्ठे यावद आगामी दर्शनम सादृश्यधि प्रसिद्ध्यर्थ मिथ्याभिवगमे पिच सिद्धा सादृश्यधिरेवं क्षणिकत्वं तु नश्यति स्वरूपमात्र संबोधि नात्मनोपिक्षयोदयो ज्ञानं प्रत्यभिजानाति ध्वंसेत्वा नापि चापरम् सादृश्य क्षणिकत्वे द्वे त्वदिष्टेन प्रसिद्ध्यतः पूर्वं दृष्ट्वापि चेत् यावत् आगामी दर्शनं तिष्ठेत् सादृश्यधि प्रसिद्ध्यर्थम सादृश्यधि प्रसिद्ध्यर्थम पूर्वं दृष्ट्वापि आगामी दर्शनम यावत् यदि तिष्ठेत इति अभिवगमे ऐसा मानेंगे तो सिद्धा सादृश्यधि सादृश्यधि तो सिद्ध होगी एवं सादृश्यधि सिद्धा भवति किंतु क्षणिकत्व नश्यति पूर्व देख करके आगामी दर्शन तो रहेगा तो क्षणिक नश्यति सादृश्यधि तो हो जाएगी स्वरूप मात्र संबोधि न आत्मनोपि क्षय उदयो स्वरूप मात्र संबोधि स्वरूप मात्र संबोधि संबोधि ज्ञापक क्षणिकत्व के साथ न आत्मनोपि क्षय आत्मन क्षय उदय तो नहीं हो सकते स्वरूप मात्र संबोधि क्षणिकत्व नश्यति और आत्मनोपि क्षय उदय न होते ज्ञानम प्रत्यभ जानाति ध्वंसिता नापिचापरम ज्ञानम क्षणिक ज्ञानम ध्वंसित्वाद नापिच अपरम प्रत्यय जानती कोई क्षणिक ज्ञान ध्वंसन से अपर ज्ञान को नहीं जानता है आत्मनोपि क्षयोदय न संभवती अपना भी क्षय उत्पत्ति नाश दोनों संभव नहीं स्वरूप मात्र संबोधि का संबंध क्षणिक के साथ होगा सादृश्य क्षणिकत्व सादृश्य क्षणिकत्व द्वे तदृष्ट न प्रश्न दोनों सिद्ध नहीं होगा सादृश्य तो क्षणिकत्व नहीं क्षणिकत्व तो सादृश्य नहीं पराभिप्रायम अनुद्य क्षणवाद हानि दशमा इति अभ्युपगमे भी सादृश्यदि तो सिद्धा होती क्षणिकत्व तो नश्यति एवं पूर्वार्थ दर्शन भविष्यतर्थ दर्शन पर्यतम अवस्थाने सति एवं एवं क्षणिकत्व तो नश्यति सीधा सादृश्य देवं का अर्थ क्या एवं एवं का अर्थ पूर्वार्थ दर्शन भविष्यतर्थ दर्शन पर्यंत अवस्थाने सति क्षणिकत्व नश्यति तेन इत्येव उपक्षीणं समार्थ ज्ञानं तेन इदं सदृशं तेन से स्मरण ज्ञान गया इदम इत्येव उपक्षीणं च वर्तमाने ज्ञानं अतः तेन इदम सादृश्यम एतक ज्ञान नास्ती इति चेत ये ज्ञान नास्ती तथा सादृश्य क्षणिकत्वर असिद्धि सादृश्य क्षणिक दोनों की सिद्धि नहीं इतः स्वरूप मात्र ज्ञान स्वरूप मात्र संबोधि तत्त ज्ञान तत्त स्वस्वरूप मात्र संबोधि पूर्वापर ज्ञान संबोधि न तो क्षणिकत्व ज्ञान से अज्ञानम स्वरूप मात्र संबोधि स्वरूप मात्र सम्यक बुद्ध्यते स्वरूप मात्र को जानने वाले पूर्व को नहीं पर को नहीं ज्ञान से सप्रभवत्वात् ज्ञान सप्रभव होने से न स्वयस्यापि जन्मनाशो साधयति ज्ञान सप्रकाश स्वयं प्रकाश स्वस्य जन्मनाशो न साधयति अपना जन्मनाश भी सिद्ध नहीं करेगा स्वरूप मात्र संबोधि वही सब प्रकाश कहते ना भी सादृश्यम अन्य विषयत्वात् ना भी सादृश्यम साधयति ज्ञानम जन्मनाशो न साधयति ना भी सादृश्यम साधयति अन्य विषयत्वात् सादृश्य तो अन्य विषय के अन्य के साथ नाशग्रस्तत्वाच अतः नाशग्रस्त है स्वयं अतः तद्य सादृश्य आदि असिधि तद्य अन्य दे सादृश्य आदि तो ज्ञान ये सादृश्य क्षणिक ते असिद्धि तेरह तो सादृश्य क्षण जो आया क्षण स्वरूप मात्र संबंधी ज्ञान स्वयं मात्र संबंधी आत्मन भी शेवदेव न अपना शेवदेव नहीं सिद्ध करेगा ज्ञान परमते सादृश्य आदि असिद्धि तदेव इदमिति अध्यक्षस्य सादृश्य निमित्त भ्रांति त्वयुगात तद्बलाद वस्तु स्थायी स्थितम सादृश्य जब सिद्ध नहीं हुआ तो तदेव इदमिति जो प्रत्यक्ष होता है सादृश्य के कारण भ्रांति ये सिद्ध नहीं होगा सादृश्य ही नहीं सिद्ध नहीं तो सादृश्य निमित्त भ्रांति कैसे होगी तद्बलाद प्रतिभिज्ञा बलाद वस्तु स्थायी स्थितम तो वह प्रतिभिज्ञा बल से ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ वस्तु थाई इति निश्चित अतः तदेव इदमिति ज्ञानम न प्रमा पूर्व पक्ष कहेगा तदेव इदम ज्ञान न प्रमा क्योंकि तदेव इदम को प्रमा मान करके स्थायी सिद्ध करता है सिद्धांति किंतु स्मृतिर अनुभूति विषयत्वाद किंतु स्मृति तदेव इदमिति ज्ञानम न प्रमा किंतु स्मृति ये तो स्मरण है स्मरण क्यों है अनुभूत विषयत्वाद अनुभूत जो घट तद विषय को होने से तदेव इदम तत्पर से अनुभूत विषय स्मरण है ऐसे तदेव इति ज्ञान स्मरण अतो न तत्स्थायित्व प्रमाहूत प्रतिज्ञा स्थायित्व सिद्धि होती प्रमाण स्मरण ही थे अतः न च न च स्मृति तदेव मित्येव मनुभूतितः वस्तुल्लेखी अनुभवो नीलरक्तोत्पलादिवत् न च स्मृति प्रतिभिज्ञा न च स्मृति तदेव इदमितेव अनुभवा तदेव इदम इदमितेव अनु एवम इदमितेव अनु इदम एवं इदमेव इदम कहे तो अनुभव अनुभव ही वस्तुलखी वस्तु विषय का नल नील रक्तोत्पलादिवत वस्तुलखी वस्तु है इदम इति वस्तु के प्रत्यक्ष है इसे स्मरण नहीं है तत्र हेतु अनुभूति तो इदम इति अनु हेतु साधयति वस्तुलखी अनुभव अनुभव वस्तुलखी इदम इति अनुभवता तो इदम के सिद्ध प्रत्यक्ष से यद्वा अनुभूति तो इति अपरुक्षत हेतु कृतम इदमिति अनुभूतित अनुभूतित को अपरोक्ष कहा संप्रति तस्य अपरोक्ष अनुभवत्वे स्थायित्व साधकत्वं परितमा तस्य अपरोक्ष अपरोक्षत्व काटा अपरोक्ष अनुभवत्वे टीका में संप्रति तस्य अपरोक्ष अनुभवत्वे क्या पाठभेद हाँ हाँ ठीक है अपरिचान होते रखना। संप्रति तस्य अपरिचानुभवत्वे स्थायित्व साधकत्व फलित, वो अपरिचानुभव से तदविधम स्थायित्व का साधक फलित वस्तु लेखी ये अनुभव तस्य अनुभवत्वं स्फुरयति नीलोत्पल आदि जैसे यथा नीलम उत्पलम इत्यादि अभिज्ञानम अनुभव तथा अभिज्ञा है प्रतिभिज्ञान तथा तदेव इदमिति प्रतिभिज्ञानम विशेष अभावात तो अनुभवतेन ये प्रतिभिज्ञा भी अनुभव अनुभवत्वेन वस्तु साधक होती है वही तीर्थ। विमतम अनुभवो अज्ञातार्थत्वात् सम्मतवत्, अज्ञातार्थ कौन सा अनुभव नहीं तत्तेदंत उपलक्षितम ऐक्यम तत्तायाम ज्ञातायाम अपि ज्ञातम तत्ता तो ज्ञाता है किंतु तदेव इदम तत्ता इदंता उपलक्षितम ऐक्यम पूर्व ज्ञातम है तत्ता इदंता उपलक्षितम ऐक्यम पूर्व अज्ञातम उपलक्षितम ऐक्यम ऐक्यम अज्ञातम तत्तायाम ज्ञातायाम अपि तत्ता तो ज्ञात किंतु तत्ता इदंता उपलक्षित ऐक्यम न ज्ञात ऐसे तदेव इदम जो ज्ञान है अज्ञात विषय को हुआ इति उक्तम अर्थ ज्ञातायाम अपि ऐक्यम तत्तायाम ज्ञातायाम अपि ज्ञातम उपलक्षितम ऐक्यम नहीं ज्ञातम अतः तदेव इदम इति ज्ञानम इष्ट साधकम प्रत्येक वस्तु साधक होगा इति उक्तम अर्थम अनुमान दृढ़ करते नीलोत्पल आदि ज्ञान जैसे उत प्रतीतेर अनुभवत्वेन साधकत्वं सिद्धे फलितमा स्मृतिरिति स्मृति स्मृतिर्नाथ। अच्छा ये श्लोक नहीं श्लोक नहीं हुआ नीलोत्पलानुभववत् तदेवेदमिति क्षणम् अपूर्वार्थ परिच्छेदात् स्मृतिर्नातो भवेदियम् नीलोत्पलानुभवत् तदेव इदमिति क्षणम् अपूर्वार्थ परिच्छेदात् अतो न स्मृतिर्यम् भवेत् ये स्मृति नहीं अपूर्वार्थ का ज्ञान हुआ नीलोत् अनुभवत अज्ञात का ज्ञान तदेव इदम इतिक्षण तदेव इदम कर ऐक्य ज्ञान वो अज्ञातार्थ ज्ञान अपूर्वार्थ का परिचय ज्ञान हुआ ठीक है मैम। नील वो उत्त प्रतीतेर अनुभवत्व है ना साधक सिद्धि तदेव इदम अनुभव है साधक स्मृतिर न अतो भवेत् यह तो सादृश्याधीनत्वेन मिथ्यादित्वाद् इदम् असाधकमिति इदम् ज्ञानम् सादृश्याधीनत्वेन मिथ्यादि सादृश्य का अध्ययन तदेव इदम् ज्ञान हो गया भ्रम है असाधकम् तत्र मिथ इति मिथो विभिन्न रूपत्वात् सादृश्यं चेह दुर्घटम् तदेवेदमिति मतौ व्यनकुलयोरिव मिथो विभिन्न रूपत्वात् यह सादृश्यं दुर्घटं तदेव इत्थमिति व्यनकुलयोरिव मतम् व्यत और नकुल आकाश नकुल दोनों में परस्पर विरुद्ध है इसलिए सादृश्य निमित्त तद और इदम में सादृश्य ही नहीं तदेव इति बुद्धि में व्यनकुले रेव सादृश्यम दुर्घटम भिन्न में इस सादृश्य से प्रतिभिज्ञा नहीं क्या उनसे उनसे हाँ क्षणिकत्वेन अत्यंत वैलक्षण्याद् इति यावत् क्षणिकत्वेन मिथो विभिन्न रूपत्वात् मिथो विभिन्न क्या क्षणिक है क्षणिक अनुसार अत्यंत विलक्षण है अलग अलग है यह मतो सादृश्यम निमित्तमिति दुर्घटम मत इति तदेव इदमिति मतो सादृश्यम दुर्घटम नहीं वियतो नकुल सेवा किंचित अति सादृश्यम तथा तदेव इदमिति अस्याम बुधो नैव निमित्तभूतं सादृश्य घटयितुं शक्यम अत्यंत विलक्षण है नैव निमित्तभूतं ते अच्छा मिमित है क्या नैव निमित्तभूतं सादृश्यं घटयितुं शक्यम तत्तेदन्तया उल्लिखितोरर्थयो सरसभंगुरत्वेन तत्ता इदंता से उल्लिखित अर्थ है सरसभंगुर है विलक्षण है इसे सादृश्य नहीं क्षणिकानां भावानां सादृश्यां असंभवं प्रपंचयति असाधारण रूपेण विभिन्नानां परस्परम् क्षणानां क्षणिकानां वह सादृश्यं केन हेतुना परस विभिन्नानां परस्परम् असाधारण रूपेण क्षणानां वह अस्माकं केन हेतुना सादृश्यं विभिन्न अलग रूपे क्षणिक सौ पदार्थ क्षण परस्पर विभिन्न रूप असाधारण होने का भी नहीं केन हेतुना सादृश्य किसे आएगा परपिच्छ दोषांतरमा तेन तेनेदं सादृशं वस्तु तिथि चापि न युक्तिमान व्यपदेश पदार्थानां क्षणिकत्वा स्वभावतः इदं वस्तु तेन सदृशम् इति च न युक्तिमान व्यपदेश न युक्तिमान स्वभावत पदार्थाना स्वभावत क्षणिक होता स्वभाव क्षणिक होता तेन इदम इदम वस्तु तेन तेन किसके साथ सदृश करना है तत्र हेतु पदार्थाना क्षणिकत्व सरसत्व वस्तुनाम क्षणिकत्वेन सरसत्व वस्तुनाम क्षणिकत्वेन स्वभावत विलक्षण है सादृश्य आश्रय तो सादृश्य नहीं होगा तत्रैव व्यपदेशान्तरम् अनुपपत्तिमः इदमिति इदं दृष्टमदो द्राक्ष मितेनैव उपपद्यते व्यपदेशः स्वभावेन व्यपदेष्टुर्विनष्टतः इदं दृष्टं आदो अद्राक्षमिति व्यपदेशः नैव उपपद्यते व्यपदेशु स्वभावेन विनष्टतः जो व्यपदेश कथन करने वाले वो भी स्वभाव तो विनष्ट है क्षणिक है तो पूर्वम अद्राक्षम इदं दृष्टम ऐसा व्यपद शब्द प्रयोग ही नहीं बनेगा दृष्टवत इत्यादि भाष्यम आश्रित उक्तम व्यनति भाष्यम दृष्टवत पूर्वम दृष्टवत अभी स्मरण प्रतिज्ञा व्यपदेश व्यपदेश क्षणाभावात् पूर्वदृष्टेव संशयात् उत्तरानभिसंबंधात् व्यपदेष्टु कुतो भवेत् पूर्वदृष्ट्याव व्यपदेष्टु संशयात् व्यपदेश क्षण अभावात् व्यपदेश क्षण में पूर्वदृष्ट द्रष्टा को दृष्टु अभावात् पूर्वदृष्ट्याव संशयात् पूर्वदृष्ट दृष्टु व्यपदेश क्षण अभावात् उत्तरानभिसंबंधात् उत्तर क्यों उसका संबंध नहीं। कुतो व्यपदेष्टु उत्तरा न विषमेदाद कुतो भवेत व्यपदेश भवेत तत्र हेतु पूर्व व्यपदेश क्षण में वो नहीं रहा। अब पूर्व दृष्टिया पूर्व दृष्टा समाप्त हो गया। अब वो पूर्व ज्ञान उत्तर क्षण में अभिसंबंध नहीं हुआ तो व्यपदेशु कुतो व्यपदेशु उत्तर अन्न उत्तर क्षण में अभावाद कुतो व्यपदेश अभावेद पूर्व क्षण द्वारा। अच्छा व्यपदेश बिना योग मतितानागतार्थयोः तस्थाश्नुत्वाभ्युपगतौ क्षणिकत्वं विनश्यति। व्यपदेश कुतो भवेत व्यपदेश कैसे होगा बिना या अतीत अनागत यो और योगम अतीत अनागत के संबंध के ना व्यपदेश कैसे होगा। तत्शासनु तो अभिभगत हो व्यपदेश आदि पूर्व उत्तर शासन मानेंगे क्षणिकत्व विनश्यति क्षणिकत्व नष्ट होगा। पूर्व क्षण द्वारा तत्रस्थो दृष्टा व्यपदेश क्षण भी संबद्धता मिति से न तत्रस्थ हो पूर्व क्षण द्वारा तत्रस्थो दृष्टा तत्रस्थो बना पूर्व क्षण द्वारा तत्रस्थो दृष्टा व्यपदेश क्षण भी संबद्धता तत्रस्थ पूर्व क्षण से दृष्टा पूर्व क्षण के द्वारा व्यपदेश क्षण भी संबद्ध व्यपदेश क्षण में रहे इति से नेत्या उत्तर क्षण में नहीं रहता है उत्तर आना भी संबंधा व्यपदेश उत्तर क्षण में संबंध नहीं रहा कश्य पूर्व क्षण से पूर्व क्षण से उत्तर क्षण नहीं रहता व्यपदेश व्यपदेश क्षण असंबंधे भी व्यपदेश क्षण असंबंधे भी किम सद इतिहास तथा व्यपदेश कुतो व्यपदेश अस्तुतर व्यपदेष्टा स्थायी व्यपदेषा नेत्या स्थायी मानेंगे तो तस्थाश्रम तो अभ्यपगत हो क्षणिक तो न से एक संतति पतितम विज्ञानम स्वेन आदिष्टमी व्यपदेष्टम इष्टे पूर्व जी कहता है व्यपदेष्टा स्वेन अदृष्टमी एक संतति पतितम विज्ञानम व्यपदेष्टम इष्टे समर्थ है कह सकता है नहीं देखा है फिर भी कह सकता है एक संतति ने तथा जो दृष्टुरव व्यपदिष्टिता जो देख रहा है वही कहेगा पूर्व तेन सदृशम पूर्व क्षण का व्यवहार करेगा उसी संतति में तो विज्ञान पहले था एक संतति में विज्ञान का व्यपदेश स्वयं करेगा इसे दृष्टा ही व्यपदेश करेगा इति अनियमात व्यपदेश फिर दृष्टु व्यपदिष्टिता इति ये कहेंगे तो अनियमात व्यपदेश व्यपदेश अनियमात अनियमात मतलब वो कोई पूर्व दृष्टा रहेगा तो व्यपदेश का ईशा नहीं जो दृष्टा हुई वो व्यपदेश करेगा अनवध्यत्वम को दुष्ट नहीं ये शंका है दृष्टु रहे व्यपदेशता जो दृष्टा है वही व्यपदेश करता है जो सब अपने संतान में विज्ञान उसका ही व्यवहार करेगा अदृष्टम भी तो फिर नियम नहीं है कि दृष्टा है वो व्यपदेशता ऐसे नियम अनियमात व्यपदेश अनियम हुआ दृष्टा ही कथन करे ऐसे कोई जरूर नहीं तो कोई दोष नहीं थे आशंका जाति जात्यंधवन चा दृष्ट्वा कश्चित व्यपदेशे दिह सादृश्य धीषणां चेह न कश्चित कर्तुम अर्हति। पूर्व में क्या क्या कश्चि द्रष्टा व्यपदिशति व्यपदिशति कश्चि द्रष्टा व्यपदिशेद अदृष्टवा अपने संतान में कोई विज्ञान उसको नहीं अनुभव करके कोई दृष्टा व्यपदेश करे तेन सदृशम इतना जाति अंधवत जाति जन्म से अंध पहले दिखा नहीं है वो कैसे कहेगा पूर्व देखा पूर्व को नहीं देखा जाति अंधे के समान अभी कहेगा तेन एकदम सदृश नहीं कर सकता है और न कश्चित यह कर्तुमर्हति सादृश्य दिशा इसे यह सादृश्य दिशा न कश्चित यह कर्तुमर्हति सादृश्य विधि किसके का करता कोई नहीं होगा तेन एकदम सदृश पांच अद्रष्टुरपि सादृश्य प्रत्ययवत व्यपदेश सैद अद्रष्टुरपि अद्रष्टु दृण अद्रष्टुरपि दृष्टु सहपाठे जो देखा नहीं है सादृश्य प्रत्ययवत ऐसे व्यपद जैसे सादृश्य ज्ञान होता है ऐसे शब्द प्रयोग कर देगा तेन एकदम सदृशम इति चेन्नेत्य सादृश्य ज्ञान भी नहीं होगा सादृश्य दिशांच है ना कसी सादृश्य ज्ञान भी किसको नहीं होता है सादृश्य जैसे व्यपदेश किसी का ज्ञान यही तो उभयत्रापि व्यवहार दशा उच्यते कश्चित व्यपदेश दिय व्यवहार दशा में सादृश्य दिशांच य न कश्चित यह व्यवहार काल में कोई ना सादृश्य ज्ञान होता है ना व्यपदेश कर सकता है कश्चिदिति उभयोरपि प्राचीन दर्शन शून्य विवक्षते पहले दर्शन नहीं करके व्यपदेश कैसे करेगा दोनों में कश्चित फलितम उपसंहरति प्रमाण इति प्रमाण विरहात सिद्धा संयम अंध परंपरा रक्तांबराणां सिद्धांत तथा विभगमात् स्वयं स्वयं प्रमाण विरहात इयम अंध परंपरा सिद्धा तथा रक्तांबरा नाम अंध परंपरा सिद्धा तथा स्वयं रक्तांबरा सिद्धांत तथा अभिमुखम नहीं प्रमाण विरहात स्वयं अंध परंपरा सिद्धा ये अंध परंपरा सिद्ध प्रमाण विरहात रक्तांबरा नाम सिद्धांत तथा स्वयं अभिभगमात उनका जो सिद्धांत है अंध परंपरा ये स्वयं ही मानते कैसे मानते हैं किंच स्वयमपि बुद्धस्य सम्मतम स्वसिद्धांतस्य अप्रामाणिकत्वेन हेतुमित्याह स्वसिद्धांत जो क्षणिक विज्ञान विज्ञानवाद स्वसिद्धांतस्य अप्रामाणिकत्वेन हेतुम बुद्धस्य सम्मतम अप्रामाणिक हेतुम इसे उसको छोड़ करके शून्यवत बताया क्षणिक विज्ञान में अप्रामाणिक होने से ये तथा स्वीकार अस्यार्थ बुद्धो ही विरुद्धार्थ प्रतिपत्तिया वेदमिमुखम लोकम व्याकुलीकृत्य विरुद्धार्थ प्रतिपद वेदमुखम वेद विमुख करके वेद विमुख लोकों को व्याकुलभूत करके अधो निपातयितुम इमं मार्गम निर्मितवान बाहर मार्ग बनाया बाह्यार्थोपगम शुद्ध स्वरूप भंगुर ज्ञान मात्र विधि वेद विमुखम लोकम व्याकुलीकृत्य उनको जो वेद विमुख है अधो निपातयितुम इमं मार्गम निर्मितवान पहले बाह्यार्थोपगम शुद्ध स्वरूप भंगुर ज्ञान मात्र विधान सर्वशून्यतावादस्य इति अन्योन्य विरुद्धार्थ समर्थनात् विरुद्धार्थ प्रामाणिक के परस्पर सौ तथा च स्वयमेव तेन स्वसिद्धांतस्य अप्रामाणिकत्वेन हेय व्यामहार्थत्वैष्टेर अप्रामाणिक से हेयत्व व्यामहार्थत्वेन स्वेन इष्टे अंधपरपरात्वम् अस्य अप्रत्युहम् यथा रिक्तस्य जन्तुर्जातस्य गुणदोषम् अपश्यत विलद्धावत केनामि सिद्धांत विषमग्र शून्य जंतुर गुणदोषम अपश्यत ऐसे उत्पन्न हुआ लिबिलब्धा वत के नामी सिद्धांत विषय विषम ग्रह प्राप्त है, सिद्धांत विरुद्ध ग्रह प्राप्त है अर्थात रिक्त शून्य कहकर स्वयं ऐसा कहीं कहा जात जंतर जात से रिक्त कुछ नहीं गुण दोष को नहीं देख करके विलब्धा विलब्धा में विप्रलब्धा तो नहीं विरुद्धम प्राप्त के नाम विलब्धा विलब्ध ठगा गया इस अर्थ होगा क्या विप्रलब्ध में तो होता है विप्रलम्ब विलम्ब विपरीत विलम्ब शब्द होगा क्या विलम्ब विलम्बन विलम्ब बंत जाइए अर्थ है भ प प भ चतुर्थ क्या है उपहार अच्छा उपहार हाँ विलब्धा विलब्धा मतलब उपहृत हाँ ठीक है हाँ सिद्धांत विषम ग्रह विलब्धा हाँ सिद्धांत के विरुद्ध कोई बता दिया के न सिद्धांत विषम ग्रह अमी सिद्धांत विषम ग्रह के न विलब्धा किसने दिया तो सिद्धांत विरुद्ध कह क्षणभंग पक्षे प्रत्यभिज्ञा असंभवादिक्तो अधुना विनशत विज्ञान स्वगतरूपादि वासनायो उत्तर विज्ञान संस्कृत्य नश्यति परोक्ति निरस्यति प्रत्यभिज्ञा असंभव से कहा इदानीं जो ज्ञान विनशत विज्ञान स्वगतरूपादि वासनायो स्वगतरूप और वासना उत्तर विज्ञान संभव वासना स्वगत रूपादि वासनाया स्वगत रूपादि वासना से उत्तर विज्ञान संस्कृत स्वगत रूपादि वासना स्वगत रूप जाति जो वासना स्वगत वासना से उत्तर विज्ञान संस्कृत नश्यति उत्तर विज्ञान को अपने वासना से युक्त करके विनश्यत अवस्था में नष्ट हो जाता है ये जो कहा परोक्ति निरस्यति निरोध निरोध काल चित्तस्य वासकत्वं न युज्यते क्षणिकत्वाद संबंधात संतानांतर बुद्धिवत निरोध काले चित्तस्य वासकत्व न विजयते उत्तरभूत वासकत्व चित्तस्य निरोध काले नाश काले वासकत्व उत्तरबुद्धो वासकत्व न विजयते क्षणिकत्वात् असंबंधात् उत्तर क्षण के साथ पूर्व क्षण का संबंध ही नहीं संतानांतर बुद्धिवत अन्य संतान बुद्धि के साथ जिसका संबंध नहीं ऐसे उत्तर क्षण बुद्धि के साथ भी संबंध नहीं क्षणिकत्वात् वासकत्व उत्तरबुद्धो इति शेष चित्तस्य निरोध काले उत्तरबुद्धो वासकत्व न विजयते पूर्वबुद्धेर उत्तरबुद्ध्या संबंधाभावे दृष्टान्त पूर्वबुद्धि का उत्तरबुद्धि का संबंध कैसे नहीं संतानांतर बुद्धिवत चैत्र मैत्र संतानांतर बुद्धि के साथ इसका संबंध नहीं तत् तद भिन्न है उत्तर क्षण ज्ञान उसे भिन्न है भिन्न संतानवर्तिनियोर बुद्धि और मिथ संबंध अभावत भिन्न संतान चैत्र मैत्र संतान बुद्धि में जैसे परस्पर संबंध नहीं एक संतानवर्ति बुद्धि में भी इस प्रकार क्षणिक होने के कारण परस्पर संबंध नहीं है यदेतत् पूर्वं ज्ञानं नश्यत् उत्तरं ज्ञानं संस्कृते नश्यति इति इष्यते नश्यत् उत्तर ज्ञान के संस्कृत करके नश्यता कहते तच्चयुतम् इति एवं अर्थतया नचे इत्यादि भाष्य व्याख्याय और अकृत अभ्यागम इत्यादि भाष्यार्थमा अकृत इति अकृताभ्यागमो दोष कृतनाशश्च ते भवेत् तस्मादेह कर्मणां कर्ता सभं ते कर्मण फलम् ते क्षणभंगवादिन अकृताभ्यागम दो कृतनाश से दोष अभावित, क्योंकि प्रतिक्षण नष्ट हो गया, कर्म किया ना फल नहीं भोग करेगा, और जो भोग करता है वो कर्म नहीं किया था। तस्मात् यह कर्म नाम करता स कर्मण फलम भुक्ते, जो कर्म का करता है वो कर्म फल वो करता है मानना पड़ेगा। क्षणभंगवादिना कर्तुरेव भोक्तृत्व से वक्तुम अयुक्तत्वात्, कर्ता ही भोता नहीं कर सकते क्षण भगवादी में। दोषद्वय निराशाय अस्मदिष्ट स्थायी आत्मा अस्थेय, अकृत अभ्यागम कृत विपन्नाश दोष द्वय निराश के लिए मानना पड़ेगा। परितमा तस्माद यह कर्मणां कर्ता सब होते, कर्मकर्तरी तरभुक्तरी च स्थायिनी आत्मनि आतिते, स्थायी यदि मानेंगे न कृत अभ्यागम आदि न व्यपदेश अनुपति तदविधमित व्यपदेश भी नहीं बने अनुपति न प्रतिभिज्ञादि असंग प्रतिभिज्ञा भी बन जाएगा, इति सर्वम निर्मलम इत्यर्थः। ओम।